polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Głosu serca, hej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co pały się, pracobliwe, kolejek Madonny do kaplicze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co czułaś wtedy, czy wart jestem?

jestem komórką. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko wiem, wiem, wiem, wiem. To tylko wiem. Kombinat pulsuje, nic nie wie, że żyję. Nie wiem o sobie, mam ten wrób miarowe. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko wiem, wiem, wiem, wiem, to tylko wiem, to tylko wiem, to tylko wiem, to tylko wiem. Yeah!